mu poszli na bok ludyny, krzyczy Rożko. Wyrastają przed nimi pierwsze zabudowania. Nagle, bez ostrzeżenia. Widać, mgła zmienia poczucie odległości, bo zaskoczona tym wydaje się sama Kasika. Nagle skacze, szarpiąc dyszlem, i gdyby nie stanowcza reakcja Rożka i jego bat, wywróciłaby kolaskę. Może Kaśkę wystraszyły iskry, które sypią się z paleniska, albo niepokój koni czekających na swoją kolej do podkuwania. Dalej znajduje się karczma, marna i biedna, podobna do wiejskiej chałupy. Jak szubienica sterczy nad nią żuraw od studni, przebija się w górę przez mgłę, a jego koniec znika gdzieś wysoko. Ksiądz widzi, że zatrzymała się tu zakurzona kareta. Zmęczony Stangret opuścił głowę prawie do kolan i nie zeskakuje z kozła. Nikt też nie wychodzi ze środka. A już stoi przed nią wysoki, chudy Żyd, a obok małe dziewczynki o potarganych włosach. Tyle tylko widzi ksiądz dziekan, bo mgła pochłania każdy mijany widok. Przepada on gdzieś, wsiąka jak roztopiony płatek śniegu. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt oraz Nina Nu. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Autopromocja. Czy zdjęcia można pokazać w radiu? Tak, jeśli jest na nich Wojciech Mann i na przykład pocztówki z jego dalekich wojaży, pełnych niespodzianek. Wdziera się dwóch mężczyzn słusznego wzrostu. Mówią, cześć, ja jestem lekarzem z Opola. Dziś po 18:00 na naszej antenie pojawi się Fotografomania, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkania wokół nowej książki Wojciecha Manna. Ciekawe, co też pan tam napisał. No wie pan, ja tam wszystko napisałem. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Saturn radzi, myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 stycznia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zbiera informacje, ilu lekarzy zamknęło gabinety, a Naczelna Rada Lekarska nie wyklucza skargi konstytucyjnej na pakiet onkologiczny. Zarzut zabójstwa może usłyszeć Gruzin, który w noc sylwestrową miał zaatakować nożem dwóch mężczyzn w Bukowinie Tatrzańskiej. Grecja i Wielka Brytania będą w tym roku w centrum unijnej uwagi. Pierwszy kraj może wyjść ze strefy euro, drugi ze wspólnoty. 5000 lekarzy nie przyjmuje pacjentów. W całym kraju zamkniętych jest 1500 przychodni. Informacje na ten temat zbiera teraz minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa trwa wideokonferencja z wojewodami. Dane o lekarzach, którzy nie podpisali kontraktów z NFZ-em na ten rok, potwierdza prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. W tej chwili mamy informację, że około 5000 lekarzy nie pracuje w związku z brakiem umów, a to stanowi około 1500 placówek medycznych. Najwięcej jest w województwie lubuskim, około 75% placówek jest nieotwartych. Jednym z przedmiotów sporu jest pakiet onkologiczny. Według Naczelnej Rady Lekarskiej może on uderzać w prawa innych pacjentów do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą i w najlepszy możliwy sposób. Przez to może być sprzeczny z konstytucją, ocenia sekretarz Rady Konstanty Radziwiłł. Są to rozwiązania złe i nie prowadzą do rzeczywistej naprawy sytuacji pacjentów onkologicznych, a może nawet do pogorszenia sytuacji, znacznego pogorszenia sytuacji innych pacjentów, którzy zostaną, mówiąc brzydko, wypchnięci z kolejek przez pacjentów onkologicznych. Pod koniec roku Porozumienie Zielonogórskie nie doszło do porozumienia z resortem zdrowia. W sprawie kontraktów na ten rok kością niezgody były stawki dla lekarzy rodzinnych oraz wprowadzenie pakietów onkologicznego i kolejkowego. Samorząd lekarski jest gotów wrócić do rozmów z ministrem zdrowia, ale Bartosz Arłukowicz jasno dał do zrozumienia, że zrobi to tylko wtedy, gdy wszyscy lekarze otworzą swoje gabinety. Jeszcze dziś będzie przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Policja zatrzymała Gruzina podejrzewanego o dokonanie zabójstwa w noc sylwestrową w Bukowinie Tatrzańskiej. W czasie bójki przed jednym z lokali dwóch mężczyzn zostało ranionych nożem. Jeden zmarł, drugi przebywa w szpitalu. Jak udało mi się ustalić, zatrzymany to 26-letni obywatel Gruzji, który od pewnego czasu mieszkał i pracował w Polsce. Mężczyzna zaraz po bójce miał wsiąść do samochodu i odjechać. Poszukiwany był na Podhalu i przy przejściach granicznych. Jednak zatrzymany został w Warszawie. W momencie zatrzymania był on kompletnie zaskoczony, nie stawiał oporu, był trzeźwy. Jeszcze w dniu wczorajszym został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, gdzie oczekuje na dalsze decyzje prokuratora. Mówi podinspektor Mariusz Ciarka. Gruzina prawdopodobnie jeszcze dziś przesłucha prokurator. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymany usłyszy zarzut zabójstwa, za co grozi nawet dożywocie. Do bójki, w czasie której zadane zostały śmiertelne ciosy, doszło w czasie sylwestrowej zabawy przed jednym z lokali w Bukowinie Tatrzańskiej. Ranni zostali 22-latek i 23-latek z Podkarpacia. Starszy mężczyzna, mimo szybko udzielonej pomocy, zmarł w wyniku obrażeń. Młodszy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był pracowity weekend strażaków. Od piątku przez wichury w kilku województwach interweniowali ponad 700 razy. Tylko wczoraj 140. Najwięcej pracy mieli w województwach śląskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Jak mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak, na szczęście obyło się bez ofiar. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem z ulic i dróg setek połamanych przez wichurę drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych reklam, elementów konstrukcyjnych budynków oraz dachów. Przewrócone drzewa przez silną wichurę spowodowały uszkodzenie kilkunastu samochodów. Poprzednio wichury nawiedziły Polskę w połowie grudnia, a porywy wiatru dochodziły wtedy do 100 km na godzinę. Grexit i Brexit. Te dwa słowa znowu mogą być popularne w tym roku w Unii Europejskiej. Pierwsze od angielskiego exit oznacza wyjście Grecji ze strefy euro. Drugie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Decyzje zależeć będą od wyników tegorocznych wyborów w obu tych krajach. Brytyjczycy pójdą do urn w maju. Jeśli wygrają konserwatyści, to jak zapowiadał premier David Cameron, za dwa lata odbędzie się referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Wczoraj szef rządu w rozmowie z BBC zasygnalizował możliwe przyspieszenie. Referendum powinno się odbyć przed końcem 2017 roku, ale jeśli uda się je zorganizować wcześniej, będę zachwycony. Im szybciej, tym lepiej. By zdobyć głosy eurosceptyków, premier obiecuje luźniejsze związki Londynu z Brukselą i wyłączenie z części unijnych przepisów, a także ograniczenie świata dla imigrantów. Jeśli chodzi o groźbę wyjścia Grecji ze strefy euro, to powróciła ona wraz z kryzysem politycznym w tym kraju. Grecy pójdą głosować w przyspieszonych wyborach pod koniec miesiąca, a ich faworytem jest skrajnie lewicowa Syriza, która chce skończyć z polityką oszczędności i ze spłatą greckich długów. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Centrum pogodnie, na wschodzie i południu śnieg, a na zachodzie i na wybrzeżu deszcz lub deszcz ze śniegiem. Minus 2 stopnie na Podkarpaciu, plus 1 w centrum, 4 stopnie na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swoją starą pralkę, lodówkę, zmywarkę na nową, taniej, nawet o 500 zł. Media Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Początek roku to czas podsumowań. To także czas podpowiedzi snutych przez publicystów pod hasłem co zrobić, by żyło nam się prościej i dostatniej. Trudno jednak o dostatnie życie bez strachu o utratę etatu, skoro praca w Polsce jest opodatkowana na takim poziomie. Wielu pracowników, otrzymując do ręki pensję netto, zapewne nie zdaje sobie sprawy, ile dostaliby, gdyby nie danin na rzecz państwa. Podatki od pensji brutto sięgają 69%. Ten haracz to podatek dochodowy oraz różne obowiązkowe składki kierowane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza, jak wiemy, ZUS. System od dawna jest niewydolny, zmierza do spektakularnej, zdaniem wielu ekonomistów, katastrofy, skoro w tym roku ZUS będzie potrzebował z budżetu dodatkowych 50 miliardów złotych. Tyle bowiem brakuje, by system wpłat, wypłat zbilansował się. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, także bezrobocie, niechęć pracodawców, ale i pracowników do pracy na etacie, będzie tylko gorzej. Żaden z rządów nie palił się do rozwiązań, bo to wymagałoby ogłoszenia niepopularnych decyzji. Ogłoszenia przede wszystkim, że na taką skalę ubezpieczeń społecznych od dawna nas nie stać. Dziś pytanie, czy jesteśmy za obniżaniem opodatkowania pracy, nawet kosztem świadczeń od państwa. Już teraz czekamy na Państwa komentarze. 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pan Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Często dyskutując o systemie ubezpieczeń społecznych, przywołuje się, no nieprzypadkowo, postać kanclerza II Rzeszy Otto von Bismarcka, który wprowadził obowiązkowe składki, wypłacał emerytury obywatelom, ale to było w państwie, w którym jak wówczas wszędzie w Europie ludzie żyli zdecydowanie krócej niż dziś, a płacących było wielu. Dziś taki model wzajemnego wsparcia socjalnego nie ma prawa istnieć? No, w dzisiejszych realiach to niespecjalnie, z tego względu, że ta liczba, ludzie żyją przede wszystkim coraz dłużej. W tamtych czasach, gdy to było wprowadzone, gdy Bismarck potrzebował pieniędzy na wojnę z Francją, ta struktura wyglądała zupełnie inaczej. Mało kto dożywał tego wieku. A dzisiaj ta średnia wieku cały czas rośnie wskutek rozwoju medycyny i tak dalej, i tak dalej. Rodzi się mniej dzieci. No i to w oczywisty sposób, czy te składki się zmienią, czy nie zmienią, sprawią, że te świadczenia będą znacznie niższe. To nie będzie, jak dzisiaj rząd opowiada, 3-400, tylko może 340 zł. Kluczową rzeczą w tym wszystkim i dla państwa polskiego, i dla obywateli, to żeby zrobić coś z tym, dopóki jeszcze możemy coś z tym zrobić, a nie jak będziemy już do tego zmuszeni. No niestety, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce i zresztą w całej Europie, to chyba jednak będziemy zmieniać ten system w momencie, gdy on się zawali, czyli jak będziemy musieli już robić radykalne ruchy. No to jest troszkę dziwna sytuacja, bo przecież od lat wiemy, że ekonomiści, dziennikarze powtarzają, że trzeba coś zrobić z FUS-em, z KRUS-em, systemem emerytalnym dla mundurowych, dla górników. Rządy jednak wolą hodować, rolować te długi, niż podjąć wyzwanie. Dlaczego? Dalej to robi. Bo tak się przegrywa wybory? Być może tak się przegrywa wybory. Nie jestem politykiem, więc nie wiem, jak się wygrywa wybory. Natomiast coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Bardzo wielu młodych ludzi, którzy przychodzi do pracy, po prostu nie chce być zatrudnionych na etacie, bo wiedzą, że te koszty, które są pobierane w Polsce z tytułu zatrudnienia kogoś na etat, są horrendalne, są jedne z najwyższych w Europie. Co prawda związki zawodowe posługują się jakimś zupełnie odrealnionym rankingiem Eurostatu, z których wynika, że to 16% tylko, a nie wliczają w tego kosztów ponoszonych przez pracownika, jak również no, śmiesznej kwoty wolnej od podatku w Polsce. Mm-hmm. Ona wynosi 600 funtów. Dla porównania w Wielkiej Brytanii wynosi 10 tysięcy funtów. To jest najniższa bodajże kwota wolna od podatku w tej chwili w Europie. Do tego jeszcze wrócimy, a wspominając to, o czym pan mówił przed chwilą, Związek Przedsiębiorców, z tego co wiem, i pracodawców badał nasze koszta pracy w porównaniu do innych krajów europejskich. I jak wypadamy? Znaczy, jeżeli biorąc tylko czyste składki, to średnia europejska wynosi w tej chwili 23,7%. My te koszty po dodaniu kosztów pracownika, no bo przecież on też je płaci, mamy 29,7%. Po stronie pracodawcy? Tak, po stronie pracodawcy mamy łącznie 29,7%. To nas lokuje w pierwszej dziesiątce krajów europejskich, a jeżeli dodamy do tego kwotę wolną od podatku i to wszystko zsumujemy, no to jesteśmy w pierwszej trójce, tak? Dla porównania, koszty pracy w Danii wynoszą 2,7%. Pewnego dnia pewnie sytuacja zmusi nas, o czym mówiliśmy, czy zmusi ten czy inny rząd do systemu, w którym składki będą minimalne, ale również i takie będą wypłaty. To jest za coś. Natomiast no, trzeba skończyć z fikcją. No, sam pan redaktor wcześniej mówił, że w tym roku trzeba dopłacić do systemu 50 miliardów, czyli emerytury już są de facto płacone z budżetu państwa. Pytanie tylko, czy nasz słuchacz, chciałem powiedzieć, no, nasz słuchacz jest wyjątkowy, więc być może gotów jest, ale czy przeciętny Polak gotów jest na takie wyzwanie, na takie samostanowienie? Nie. Bo o więcej obywatel będzie musiał zadbać sam. Nie jest. Chcę mieć rozszerzone ubezpieczenie? Płacę. Chcę mieć wyższą w przyszłości emeryturę? Muszę na nią składać. No jeżeli my gdzieś publicznie mówimy, czy ja gdzieś publicznie mówię o sytuacji polskiego systemu emerytalnego i to, że on się przewróci i emerytur nie będzie, albo będą one minimalne, to ludzie zatykają uszy i mówią, że nie chcą tego słyszeć. A, nie będziesz tak. Jakoś to będzie. No tak. Czy koszty pracy są istotnym hamulcem trzymającym bezrobocie na stałym poziomie? Z całą pewnością jest to największy czynnik wstrzymujący i zatrudnienie, jak również też rozwój. No, bogactwo narodów bierze się z pracy i te najbogatsze kraje, jak tu wspomniałem, przykład Danii, w której praca jest opodatkowana na 2,7%, to rozumieją. My od lat proponujemy niestety nieskutecznie zmianę struktury opodatkowania, to znaczy, żeby rząd dostawał tyle samo, co dostaje w tej chwili, ale żeby obniżył radykalnie koszty pracy w Polsce, natomiast te ubytki sobie uzupełnił z innych podatków, no, choćby ze skutecznego opodatkowania korporacji, które de facto w Polsce nie płacą żadnych podatków, tak naprawdę, czy też z podatków konsumpcyjnych i innych, które są mniej szkodliwe dla rozwoju kraju i dla ludzi. Reasumując, proszę państwa, aby wypłacić pensję netto, płaci z jednej strony pracownik, to około 40% od pensji brutto, z drugiej są tak zwane składki po stronie pracodawcy, to w granicach 29%. Pytanie to często... Najprościej to podać na liczbach. Jeżeli ktoś zarabia 2000 brutto, to do ręki dostaje 1460 zł, a koszt pracodawcy łączny jego zatrudnienia, oprócz oczywiście innych kosztów, tylko te takie proste, to jest 2415, czyli o 1000 zł więcej. Po stronie pracodawcy są bardzo różne te składki, bo to jest i fundusz pracy, i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, i składka wypadkowa, i składka druga rentowa, i wreszcie druga składka emerytalna. Często słyszę pytanie, czy tak musi być. No, pewnie musi, skoro w FUS-ie ciągle brakuje pieniędzy. Znaczy, no, brakuje pieniędzy, natomiast no, świat się zmienia, zmienia się demografia i na te wyzwania trzeba odpowiedzieć. No, niestety nie ma odważnego, żeby w Polsce to zrobić, więc prawdopodobnie będziemy to robić w warunkach katastrofy pod przymusem, a będzie to wtedy dużo bardziej bolesne. Co gorsza, mam takie wrażenie, że rząd jest zadowolony z tego wzrostu, czy też na razie z prognoz gospodarczych na ten rok na poziomie 3% PKB, choć zdaje się w ustawie jest zapisane troszkę więcej, a Komisja Europejska wieszczy na ten rok dla nas 2,8%. No i w związku z tym być może uznano, że reformować systemu ubezpieczeń nie trzeba na razie, bo jakoś dosypując do ZUS-u poradzimy sobie i jakoś to będzie. No w tym roku to niczego nie będzie można reformować. Mamy dwa duże wybory pod rząd, prezydenckie i parlamentarne. W związku z tym politycy będą zajęci walką o władzę i zdobyciem tej władzy, a nie jakimikolwiek reformami, więc ja na żadne pozytywne zmiany w tym roku nie liczę. Natomiast mogą się pojawić negatywne, bo na falach tych populistycznych mogą powstać jakieś pomysły, no, niedorzeczne, nazwałbym je. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13:00. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, jest moim gościem. A dziś pytanie, czy jesteśmy za obniżaniem opodatkowania pracy, nawet kosztem świadczeń od państwa. Krótko mówiąc, mniejsze składki, mniejsze świadczenia. Czy tak, czy nie? To już 17 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Minut po południu, 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Patryk na antenie, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Nie pomyliłem się, bo zaraz słuchacze zapewne zwrócą uwagę, nie Patryk, nie. A właśnie Patryk, prawda? Tak, dokładnie tak mam na imię. Mhm. Panie Kubo, ja powiedziałbym więcej. Jestem oczywiście za obniżeniem tych składek, mało tego. Uważam, że jako dorosły człowiek mam prawo zdecydować o swojej emeryturze. Wobec tego, jeżeli bym chciał, powinienem mieć prawo zrezygnować ze płacenia tych składek i oszczędzać we własnym zakresie. Podobne rozwiązanie jest w Singapurze, może od razu podpowiem, ponieważ tam w momencie, kiedy ktoś przychodzi na emeryturę, pieniądze, które ma na swoim jakby prywatnym koncie prowadzonym przez państwo, zostają mu przekazane, w efekcie czego może je rozhulać w ciągu miesiąca, może je wydawać systematycznie i ma ich tyle, ile nazbierał. Pan Krzysztof napisał, niechże państwo nie troszczy się o mnie, ja sobie zapewnię i opiekę medyczną, i przyszłą emeryturę. Owszem, z moich składek proszę potrącać część na tak zwany fundusz, powiedzmy, dla wszystkich. Dobrze pan określa składkę ZUS, że jest to podatek, bo jak to inaczej nazwać? 7 trójek na początku 22. Panie Stefanie, halo? Witam, pięknie, witam pana. Kubo. Ja chcę zwrócić tylko uwagę na pewne takie sformułowanie, że wszystkie rządy no, jakoś nie potrafiły tego problemu rozwiązać. Tylko to jest takie, jakby wszystkie rządy jednakowo długo rządziły. A to nie jest prawdą, bo jedne rządziły kilkanaście czy tam kilkadziesiąt, a inni kilka lat. I tutaj szansa do rozwiązania miały właśnie te rządy, które rządziły rzeczywiście długo i tego problemu nie zrobiły i to trzeba właśnie bardzo tutaj eksponować, że każdy rząd miał jakąś tam szansę coś zrobić, a nie zrobił, a ten, który miał miesiąc, kilkanaście miesięcy, naprawdę nie mógł wiele zrobić. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Pan Sławomir komentuje. ZUS to przecież piramida finansowa. Gdyby taki system zaproponowała prywatna firma, to zapewne jej szef poszedłby do więzienia. 7 trójek na początku 22. Panie Kazimierzu, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem na początku złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku. Mm-hmm. Przede wszystkim jak zdrowka przede wszystkim. Okay. A wracając do audycji, na początku pan stwierdził, że pewnie tak musi być, bo ZUS się brakuje pieniędzy. Mm-hmm. A jeżeli, powiedzmy, panu zacznie brakować w rodzinie pieniędzy, czy to jest powód, żeby okradać, powiedzmy, brutalnie powiem, społeczeństwo? To tylko tyle. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy jesteśmy za obniżaniem opodatkowania pracy, nawet kosztem świadczeń od państwa. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Zdecydowanie opodatkowanie pracy powinno być niższe. Myślę, że ewentualnie kosztem większego obciążenia konsumpcji. To jest zdecydowanie bardziej sprawiedliwe, ponieważ to, jakie podatki płacimy, zależy wtedy od tego, co konsumujemy. Czy towary bardziej luksusowe, wtedy płacimy wyższe podatki, czy też produkty prostsze, obciążone tylko i wyłącznie VAT-em. A przecież mamy też produkty, które są obłożone podatkiem VAT-owskim niższym niż ten podstawowy. W związku z tym może warto było się zastanowić nad tym, czy nie zwiększyć opodatkowania podatkiem VAT, ewentualnie akcyzą dóbr i usług, które konsumujemy, a obniżyć obciążenia kosztów pracy. Panie Michale, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. A propos tego problemu przypomina się taka historia z początku lat 90., jak byłem dzieckiem. Sam mam teraz trójkę, więc staram się ciągnąć jakby ten demograficzny wózek w Polsce. Ale przypomina mi się taki prosty przykład, żeby, myślę, słuchacze, którzy mają wątpliwości, jakby to zadziałało, czyli co się stanie, jeżeli obniżymy. Czyli wycofujemy część, na przykładzie wodomierzy. Wycofujemy się z tego, powiedzmy, ryczałtu miesięcznego, czyli opłaty na ZUS, która jest z założenia nierentowna i wszyscy składamy się na wycieki w momencie, kiedy woda wpływa do bloków i nie wiemy, gdzie ona się tam, powiedzmy, ucieknie, tak? Mhm. I w momencie, w którym wychodzimy z tego systemu i płacimy tylko za swoje zużycie, zrzucamy obowiązek tych wszystkich wycieków na tych, którzy mają ten ryczałt i z tego obiegu nie wybiegli. Czyli dla nich jest to mniej komfortowa sytuacja, bo te składki automatycznie wypłacane dla potencjalnych emerytobiorców będą niższe, tak? Czyli te emerytury muszą być niższe wtedy. Natomiast zyskają ci, którzy zamontują przysłowiowy wodomierz i wypadną z tego systemu. I teraz trzeba spojrzeć z dwóch stron na to. Ja jako młoda osoba na tym zyskam, jak najbardziej, bo będę w stanie po prostu, nieważne czy to będzie obniżenie, powiedzmy, tego podatku dochodowego, czy będzie to w kosztach pracy, czy pracowników, których zatrudniam, ja na tym skorzystam niewątpliwie. Natomiast zastanawiam się nad moim ojcem, który w tej chwili ma 55 lat, do emerytury ma w tej chwili lat 9, tak, jeśli dobrze pamiętam. I zawodowo, pomimo że był aktywny bardzo przez całe życie i zarabiał całkiem przyzwoite pieniądze, w tym momencie stara się już powoli luzować. I co z takimi ludźmi, którzy mają mieć emerytury na poziomie trzykrotnie niższym niż pobory, które mieli, mniej więcej. Natomiast my młodzi będziemy w sytuacji komfortowej, bo te składki nie będą dla nich, do nich spływały. To prawda i to jest, panie Michale, problem. Na ten problem swojego czasu zwrócili uwagę ekonomiści związani z Centrum imienia Adama Smitha. Tego nie da się wyzerować szybko, na to potrzeba lat, ale oczywiście z uwzględnieniem pewnej niemocy tych ludzi, którzy już są na emeryturach. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. I witam słuchacze. Panie Jakubie, ja myślę, że według mnie gdzieś około 30-40% społeczeństwa nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie składki są z ich pensji odciągane. Ja oczywiście to wszystko sobie przeliczam. Próbuję sobie własne wzory na emeryturę układać w różnych arkuszach kalkulacyjnych. Mhm. Ja jestem przestraszony z tym, że obecnie człowiek w wieku lat 30, który ma kredyt, który ma jedno dziecko bądź więcej, który ma pracę, ale ma też życie i prywatne, i dużo wydatków, nie jest w stanie sobie zrobić takiego subkonta, na którym mógłby odkładać pewne rzeczy. No jeżeli odkłada, no to zawsze coś się znajdzie. Tu się samochód zepsuje, tu się telewizor spali i... Żyjemy z dnia na dzień po prostu. Myślę, że żyjemy z dnia na dzień, a wyjściem oczywiście te wszystkie pomysły są rewelacyjne. Tylko, że trzeba by to zebrać w całość i wybrać najlepsze z nich. Ja mam jeszcze jedno wyjście. Pamiętajmy, panie Michale, jednakoż, że jeśli zrezygnujemy bądź ograniczymy te daniny, no to więcej panu zostanie w kieszeni. W postaci płacy, no niemalże brutto, powiedzmy. Pomniejszonej o tę wartość, która by się przydała dla ochrony aktualnych emerytów, o czym wspomniał poprzedni słuchacz. No ale na pewno więcej pieniędzy i wtedy pan sobie zagospodaruje tę sumę. Panie Jakubie, ja tak, pan może też, ale jestem pewien, że część społeczeństwa po prostu przehula te pieniądze, bo zwiększy nam się komfort życia, ponieważ mamy więcej pieniążków, a dalej na emeryturę nie będziemy mieli podkładane, więc w pewien sposób ja sądzę, że państwo musi to za nas robić, a powinno też nałożyć, jeszcze chwilkę czasu zajmę, aby troszeczkę ukarać tych, którzy nie mają dzieci, ponieważ dla mnie emeryturą też jest dziecko. Znaczy, sugeruje pan, panie Michale, i słusznie zresztą, że powstanie taka, panie Michale, taka powstanie armia tych, którzy zostaną zupełnie bez środków do życia, tak? No, raczej tak. No i co wtedy z nimi? Tyle tylko, że... Zrobimy jakieś enklawy, może jakiś dysk tryk 13, tak? Ale dlaczego tak się na przykład nie dzieje w Kanadzie, gdzie te obciążenia są minimalne i świadczenia również są bardzo niewielkie? Myślę o tych emerytalnych świadczeniach. Znaczy, ja nie jestem ekonomistą ani politykiem, ale myślę, że porównywać nas do Kanady, no to możemy za 20-25 lat i troszkę mentalności musielibyśmy jeszcze zmienić. Obawiam się, że nigdy nie będziemy w stanie porównać się do Kanady. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Jestem w samochodzie, w związku z tym nie byłem w stanie wszystkiego zapisać dokładnie, ale chciałbym jedną rzecz poruszyć. Przede wszystkim zgadzam się również i z poprzednikami, zwłaszcza z tym panem, który ostatnio mówił. I jestem za tym, żeby zmniejszyć zdecydowanie obciążenia z tytułu ZUS-u, aczkolwiek nie bardzo bym wiedział dokładnie, jak to organizacyjnie zrobić, żeby ci ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują tych pieniędzy, przez państwo mieliby być dalej ochraniani. Natomiast chciałbym jedną rzecz poruszyć, którą pan też powiedział dwa razy bodajże, używając sformułowania, że prawie 60% z naszych jak gdyby pieniędzy jest zabierane przez państwo. Nie tylko z naszych, to znaczy nie 60, a 69 zarówno od pracownika, jak i od pracodawcy, tak. No i właśnie tutaj nie bardzo tego rozumiem. Powiem szczerze, ja jestem też prowadzący działalność gospodarczą i dosyć szybko staram się liczyć. Mhm. Tak jak powiedziałem, jestem w samochodzie, więc z tym nie zapisałem dokładnie, ale pana gość na początku powiedział, że z przykładu 2000 brutto, 2400 z groszami, właśnie tego nie pamiętam, jest to jego obciążenie, z czego 1400 coś dostaje człowiek na rękę. Jak szybko liczę, to jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, że 60% dostaje człowiek, natomiast 40% zabierane jest przez państwo. Gdzie jest te 60 kilka? Tego przyznam, nie załapałem szybko. Te 40% to są obciążenia, panie Marku, po stronie pracownika. Po stronie pracownika. Do tego, biorąc pod uwagę koszta pracy, en bloc, należy doliczyć obciążenia, które są po stronie pracodawcy. Również zatrudniający płaci. Płaci na fundusz pracy, płaci na fundusz gwarantowanych świadczeń, na składki wypadkowe, rentową i tak dalej. Pan również to robi. Ja to właśnie dokładnie rozumiem. I ten przykład, o którym mówił pana gość, też o tym mówi. To jest 2000 brutto, z czego plus 400 kilka to są obciążenia po stronie pracownika i różnica między 2000 a 1400 to jest koszt po stronie pracownika, a tamto po stronie pracodawcy, przepraszam. W związku z tym dalej mówię, brutto, bo jest 2400 z groszami. Inaczej, krótko mówiąc, może ten przykład, panie Marku, był nie do końca i te wyliczenia precyzyjne. Rozumiem, że panu troszeczkę inaczej z obliczeń wyszło. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, tylko wielka prośba o ściszenie radia, tak. Już słucham pana. przede wszystkim pomyślności na nowy rok, panie Kubo, i dla całej trójki. I tak, bardzo dziękujemy. Ja też prowadzę działalność jednoosobową, sam płacę te podatki, te koszty. Nie jestem jakoś tam przesadnie jeszcze wiekowym człowiekiem, mam 30 lat. I jak ja mam półtora roku czekać do lekarza specjalisty na zwykłe badanie, gdzie jestem w jakimś tam grupie ryzyka, jeśli chodzi o tą specjalność, bo zdrowie tam może trochę mi legło, to ja nie jestem za tym, żeby jeszcze obniżać te składki kosztem naszych świadczeń, które są i tak małe, gdzie bardzo długo czekamy do lekarzy i bardzo wszystko ciężko jest uzyskać z tytułu płacenia tych dużych składek ZUS. Może zacznijmy od tego, żeby jakoś te pieniądze inaczej rozliczać, uczciwiej, rzetelniej. Po co w Szczecinie na przykład wybudowano wielką siedzibę ZUS z przeszklonymi oknami, windami? Przecież do pracy tych ludzi, takiej zwykłej biurowej, wystarczy odremontować ten biurowiec normalnie, położyć gładzie na ścianach, wymalować i ci ludzie tam mogą też pracować w skromniejszych, ale czystych, przyzwoitych warunkach. Zarządzanie naszymi pieniędzmi jest po prostu takie, żebym powiedział ładnie to, nieuczciwe. I od tego by trzeba było zacząć, a nie jeszcze ludziom dokręcać śrubę, obniżać, bo niedługo nie będzie co za co i z czego, naprawdę. Pozdrawiam. Pan Janusz, pozdrawiam pana. Panie Januszu, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana. I właściwie mógłbym nic nie powiedzieć po tym, co powiedział przedmówca, ponieważ nie jest problemem wysokość podatków, tylko na co te pieniądze są wydawane. Mhm. Jak patrzymy, otworzymy dowolne medium, to widzimy gigantyczną skalę marnotrawstwa, gigantyczne odprawy, nieuczciwości. I popatrzmy na Szwecję. Tam są gigantyczne obciążenia pracowników i gigantyczny dobrobyt. Tam są związki zawodowe i gigantyczny dobrobyt. Tam przestrzega się prawa pracy, jest gigantyczny dobrobyt. W Somalii przeciwnie, kompletna bieda. I jeszcze jedna uwaga metodologiczna. Mam taką prośbę, żeby do reprezentowania pracowników nie zapraszał pan przedstawicieli pracodawców, dobrze? Żeby się związkowcy wypowiadali, pracownicy. Bo trzy wypowiedzi panów z różnych BCC, którzy mówią, jak chcą zrobić dobrze pracownikom, no to brzmi dosyć fałszywie. Dzięki, do usłyszenia. No to w takim razie pan poseł Stanisław Szwed, PiS, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na pewno należy przywrócić obniżenie składki rentowej, taką jaką wprowadził Prawo i Sprawiedliwość, czyli o 7% obniżenie składki rentowej. Wtedy koszty pracy by się zdecydowanie obniżyły. Niestety rząd Platformy Obywatelskiej przywrócił składkę rentową na wysokim poziomie i rozwiązania dotyczące obniżania kosztów pracy jak najbardziej wspieramy, ale nie jest kosztem likwidacji środków na działalność społeczną, czy na finansowanie zadań społecznych. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani posłanka Magdalena Kochan, przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Platforma Obywatelska. Witam panią poseł, kłaniam się. Dzień dobry. Przypomnę tylko, że jestem wiceprzewodniczącą. Bardzo przepraszam. Akurat tak zanotowałem z pośpiechu widocznie. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji. Zatem pani poseł, z roku na rok, jak wiadomo, coraz więcej z budżetu musimy dopłacać do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nasze składki nie wystarczają. Co robić? Ta sytuacja daje do myślenia? Nie, oczywiście, że ta sytuacja nie może pozwolić żadnemu z polityków spać spokojnie. To jest sytuacja, w której musimy zadbać o to, żeby większa rzesza osób pracowała. W związku z powyższym to jest taki moment, w którym po pierwsze muszę powiedzieć, i tym się możemy poszczycić, że 16 milionów Polaków pracuje, ale to i tak nie starczy na to, żeby w pełni zaspokoić potrzeby emerytów i rencistów. Rzesza osób, którą pracujący finansują wtedy, kiedy te osoby już pozostają poza rynkiem pracy, wtedy, kiedy są na emeryturach, to jest w pełni uzasadnione, wtedy, kiedy są na rentach, trzeba bardzo dokładnie tym rentom się przyznawać i przyglądać. I oczywiście aktywizować osoby, które dzisiaj pozostają poza rynkiem pracy. Nowe instrumenty, w którym indywidualizujemy bardzo tak intensywnie współpracę z osobami długotrwale pozostającymi poza rynkiem pracy, zostały wprowadzone w lipcu tego roku. Indywidualizujemy proces, osoby, które nie umieją się znaleźć w nowych warunkach ekonomicznych, indywidualnie będziemy przeszkalać. Pani poseł, nie ma pani wrażenia, że zajmujemy się skutkami, a nie przyczynami, nie ruszamy spraw zasadniczych? Bardzo często słuchacze argumentują tak oto, jeżeli nadal będzie można odejść na przykład na emeryturę emeryturę po 15 latach służby mundurowej. Jeśli obszarnicy będą mogli tkwić dalej w KRUS-ie, nie płacąc przy tym podatku dochodowego, to tego systemu nigdy nie zmienimy. Nawet jeżeli stworzymy kilkadziesiąt programów aktywizujących bezrobotnych. Pan redaktor oczywiście ma rację. Tak, to prawda. Przywileje, które, w cudzysłowie mówię o przywilejach, ale przyzwyczailiśmy się do tego, że służby mundurowe bardzo wcześnie, przepraszam mocno, troszkę jestem zaziębiona. Tak, słuchamy. Służby mundurowe bardzo wcześnie przechodzą na emeryturę, ale też przypomnę, że wprowadziliśmy nowe zasady i te zasady obowiązują wraz ze zmianami dotyczącymi zmian w ubezpieczeniach społecznych. Że już nie wszyscy po 15 latach, że tylko ci, którzy przyszli do służby, że ci, którzy przyszli do służby na takich warunkach, pozostają to na jest nich. Natomiast prawda, ale w skali problemu to niestety, pani poseł, proszę przyznać, zmiany de facto wobec budżetu całości, kosmetyczne. Panie redaktorze, na bardzo niekosmetyczne, że to tak ujmę, zmiany potrzeba jest zgoda większości parlamentu. A tu bardzo się różnimy. I, ale mówi partner, pani teraz o różnicy właśnie między politykami Platformy a PSL-u, tak? Także o tym. Reforma KRUS-u, która tak dość popularnie rzucamy hasło, trzeba zreformować, rolnicy powinni płacić ZUS w pełnej wysokości, wcale taka prosta nie jest. Po pierwsze, jak będziemy liczyć dochody rolników? Inaczej, jeśli hektar jest na Podkarpaciu, inaczej, jeśli w Małopolsce, inaczej, jeśli na przykład w powiecie pyrzyckim w zachodniopomorskim. Inaczej, jeśli się na nim uprawia owoce, warzywa, inaczej, jeśli to jest uprawa roślin zbożowych. No ale przepraszam, że uproszczę. To jest bardzo skomplikowane. Bez względu na to, gdzie ten rolnik ma swoją ziemię i co robi, czym się zajmuje. Od tego zależą jego dochody. Od tego zależą jego dopłaty, ale czy dochody? Otóż z dochodami sprawa wydaje się prosta. No albo te dochody występują w przyrodzie, albo nie występują. Jeśli występują, no to tak, tylko widzi to pan, państwu hektar, należy się podatek. Tak, tylko hektar hektarowi nierówny. Dochody z hektara uzyskiwane, jak mówię, w Małopolsce na bardzo słabej ziemi, uprawianej zboża, owiec czy pszenicy tam się nie da uprawiać, przynoszą inny dochód niż rolnikowi na tym samym hektarze na czarnoziemie pyrzyckim. W związku z powyższym bardzo trzeba byłoby indywidualizować ten proces dochodów i odprowadzania od nich składek emerytalno-rentowych. To jest pierwsza sprawa. Pełna zgoda co do tego, że osoby, które uprawiają 200, 300, 500 hektarów, powinny płacić zarówno podatek dochodowy, jak i podatek obrotowy, bo to jest wielkie, potężne przedsiębiorstwo. I co do tego ja nie mam wątpliwości, ale rozumiem, że koalicjant ma i stąd ta niemoc, tak? Nie chciałabym się tu wypowiadać za koalicjanta. Wiem, że to jest przedmiotem rozważań, rozmów koalicyjnych. No, do tanga trzeba dwojna. A może czasami słuchacze uważają, że rząd po prostu nie chce zmieniać tego systemu, bo to jest dość mocno skomplikowane. No i wywoła niezadowolenie. Jestem przekonana, że żadne komplikacje czy skomplikowaność systemu, który miałby być wprowadzony, nie jest powodem do niechęci wprowadzania tych zmian przez rząd. Potrzebna nam do tego zgoda polityczna na rozwiązania. Rozumiem. A kto nie chce dać tego przyzwolenia politycznego, kto stawia... Nie, panie redaktorze, chciałem przejść, przyznam, do następnego wątku, bo tak, jestem ciekaw, kto na przykład jest przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Jak pani wie, to jest jedna z najniższych, chyba najniższa, o ile dobrze pamiętam, nawet audycję temu poświęciliśmy, kwota w Europie. Co stoi na przeszkodzie? Co stoi na przeszkodzie, żeby podnieść kwotę wolną od podatku? Stan finansów publicznych. Chcę przypomnieć, że zadłużenie, że dług publiczny, który w Polsce mamy, jest powodem nałożenia na Polskę sankcji nadmiernego deficytu. My z tego wychodzimy, ale musi się to odbywać kosztem nie tylko zaciskania pasa, ale także bardzo restrykcyjnej, no trudno, to trzeba powiedzieć, polityki podatkowej. zwiększenie kwoty wolnej od podatku zmniejszy wpływy do budżetu państwa, tym samym powiększy dziurę budżetową. Przypomnę także, że tego rodzaju rozwiązania, w tym także podniesienie stawki składki rentowej, przepraszam, wypadkowej, były powodem, to znaczy powód, dla którego to wprowadzaliśmy, to spowolnienie gospodarcze i kryzys, który dosięgnął świat od 70 lat po raz pierwszy tak głęboko. I w związku z tym nasza polityka finansowa, w tym także restrykcyjna dość podatkowo, w tym także podniesienie stawki VAT, które robiliśmy z wielką niechęcią i naprawdę przekonani o tym, że konieczność nas do tego zmusza. Ba, to jest przekonani o tym, że to będzie czasowe. Przekonani o tym, że to będzie czasowe, ale panie redaktorze, przypomnę, że z tego kryzysu Polska wyszła suchą stopą. Trudno mówić o kryzysie w Polsce, kiedy cały czas mieliśmy dodatkowy wzrost PKB. Rozumiem, że teraz przez najbliższe lata wszyscy się będziemy pocieszać, a ja zawsze od polityków będę słyszał, że mamy oto wzrost na poziomie 3%, reszta ma jeszcze gorzej, jest świetnie. Nie, ja nie chcę powiedzieć, że jest świetnie. Jestem zdania, że trzeba już myśleć o tym, żebyśmy doganiali w kwestii wysokości wynagrodzeń Europę, tą Europę starą, zasobną. Zaczynaliśmy od 39% dochodów średnich Europejczyków, dzisiaj jesteśmy na poziomie 70%. Ale jak chcemy doganiać Europę? Czas najwyższy, żebyśmy doganialiśmy do setki. Pani tak? poseł, skoro trafiłem na takie najnowsze dane Eurostatu dotyczące pozapłacowych kosztów pracy. Otóż one w Polsce rosną niemal najszybciej w całej Unii Europejskiej. A co to oznacza? A to oznacza mianowicie, że konkurencyjność tak zwana kosztowa polskiej gospodarki w porównaniu do państw wysoko rozwiniętych, państw Unii Europejskiej, zmniejsza się. Zatem my przestajemy być konkurencyjni nawet pracą. Ja przypomnę także, że my cały czas podnosimy wydajność pracy. I tutaj wydajność pracy Polaków coraz większe ma znaczenie dla naszych zarobków, najkrócej mówiąc. I także w sytuacji, kiedy pracodawcy i przedstawiciele pracowników, czyli związkowcy, mogliby się dogadać w kwestii na przykład uefektywnienia zarobków, czyli część stała pracy, która jest gwarantowana miesiąc w miesiąc, i część ruchoma, w której w zależności od wydajności tej pracy jest wyższa albo niższa, od jakości zaangażowania pracownika. To są rzeczy, które już ja proponuję, żeby politycy od tego się trzymali z daleka. To jest umowa i rozmowa między pracodawcami a związkowcami. Tu przychylność do tego rodzaju rozwiązań, kolejnych uelastycznień kodeksu pracy, jak pan wie, z trudem wprowadzanych, bo tu strona związkowa bardzo mocno protestuje. Ta przychylność dla tego rodzaju rozwiązań wśród polityków jest absolutnie, mam wrażenie, że we wszystkich ugrupowaniach. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Za kilkanaście minut raz jeszcze wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, pani posłanka Magdalena Kochan, PO, jest moim gościem. You know there's no reply. Pani Anna napisała, chciałabym sama oszczędzać na swoją emeryturę za pomocą na przykład lokat. Mam uwagę do wypowiedzi słuchacza, który mówił, że troszeczkę trzeba ukarać bezdzietnych. Chciałabym drugiemu słuchaczowi przekazać, że każdy wybiera tak, jak mu wygodnie. Jeśli ja nie chcę mieć dzieci i kredytu na 30 lat na przykład, inaczej ułożyć sobie życie, ale nadal uczciwie pracować, to nie daje nikomu prawa, aby mnie za to karać. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Józefie, witam, halo. No, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No tak, na początek pozdrawiam wszystkich i teraz moja wypowiedź. Chciałem cię zapytać, czy pan coś zrozumiał z tego, co ta pani wiceminister, tak? Pani posłanka, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji, pani posłanka Magdalena Kochan. Czy coś zrozumiałem z wypowiedzi? Czy pan coś zrozumiał z tej wypowiedzi odnośnie czarnoziemów i tak dalej? No, starałem się. W niektórych przypadkach usłyszałem, że wola jest, ale nie wszystkich. Nie ma woli koalicjanta. Bardzo prosił na maila mi wysłać albo coś, bo ja nie zrozumiałem. Ja jestem małym przedsiębiorcą i ja pracuję w Małopolsce i według mnie podatki powinny być inne niż podatki ludzi, którzy pracują w Warszawie. Tak z tego wyciągnąłem takie wnioski, bo mi są inne ziemie niż w Warszawie. A pan jest rolnikiem? Nie, ja jestem po prostu prostym mechanikiem, wie pan. Ja pracuję jako mechanik, mam własną firmę i płacę podatki, płacę ZUS. Natomiast czym jest rzecz? Rzecz jest ten, dopóki tacy ludzie jak ta pani będzie właśnie taki przyciny bzdury opowiadać w radio, dopóki będzie źle. Dopóki ZUS będzie monopolistą i dopóki Narodowy Fundusz Zdrowia będzie monopolistą. To są dwie podstawowe rzeczy, które trzeba zmienić. I nikt nie wierzy, że polityk zajmie się tym dlatego, że są to fajne rzeczy dla nich, dlatego że wsadzają swoich znajomych na stanowiska i są też... I zdaniem pana, panie Józefie, ten stan po prostu rządzącym odpowiadam. Pan Władysław, witam pana, halo. Witam, panie Jakubie. Ja bym chciał się tak tutaj wypowiedzieć troszeczkę i ujmę to w trzy punkty. Mhm. Pierwszy punkt to jest chociażby tutaj obciążenie, jeśli idzie tutaj te nasze wszystkie składki na podstawie tego, co się dzieje ostatnio z NFZ-em. Bo uważam, jest to bardzo dobry przykład. Jak powinno się zmienić nasze myślenie ogólnie jako społeczeństwa, ale też myślenie o systemie, na przykładzie tutaj tego NFZ-u, bo to mam tak na bieżąco przemyślenia. Mianowicie ja przy swojej pensji 3200 brutto płacę miesięcznie około 240 zł, jeśli się nie mylę, składki na ubezpieczenia zdrowotne. I moja uwaga jest taka, że należałoby zmienić sposób myślenia z tego, co NFZ refunduje, na to, czego nie refunduje na pewno. Czyli czego refundować nie powinien. Mianowicie na pewno powinien refundować operacje specjalistyczne, przeszczepy, leczenie raka. To są rzeczy, na które w naszym kraju, gdybyśmy mieli taką prywatną służbę zdrowia kompletnie, stać może 2% populacji. Za to, czego nie powinien refundować? Nie powinien refundować leczenia tak zwanej grypy, czyli pierwszych tych, tak jak są prywatne firmy świadczące w tej chwili usługi medyczne, gdzie wykupuje się pakiet od 60 do 100 zł i ma się dostęp non-stop do lekarza pierwszego kontaktu, do specjalistów jakiegoś tam grona i tak jak na przykład nie ma takiej sytuacji jak ja miałem, że poszedłem do lekarza, bolało mnie biodro, skierowanie do ortopedy, oczekiwanie pół roku, poszedłem prywatnie, dałem 100 zł, 2 tygodnie później byłem już zarejestrowany na czyli NFZ. Już pan znalazł, panie Władysławie, pomysł na oszczędność. Zbigniew Żurek, BCC. Praca w Polsce opodatkowana jest nadmiernie, różnie zresztą w zależności od różnych form zatrudnienia. Uważam, że należy obywatelowi zostawić maksymalną możliwość swobodę w kreowaniu składek, które ma płacić, co wiąże się również z tym, co w zamian za te składki obywatel od państwa otrzymuje. Zasadne jest wymaganie od obywatela wypracowanie minimalnej składki emerytalnej, takiej, która zapewni obywatelowi minimalne świadczenia, które otrzymuje od państwa. Jeżeli obywatel wypracuje minimalną składkę i nie chce wypracowywać wyższej sobie emerytury, to jest jego prywatna sprawa. Czyli krótko mówiąc, państwo powinno pobierać obowiązkowo od obywatela składkę do momentu, kiedy on wypracuje minimalną emeryturę. Jeżeli obywatel wypracował minimalną emeryturę, każda składka powyżej minimalnej emerytury powinna być składką dobrowolną. Kwestia obywatela jest, czy on chce płacić wyższą składkę i w związku z tym otrzymywać w przyszłości wyższe świadczenia emerytalne, czy też woli płacić składkę minimalną, otrzymując w ten sposób emeryturę minimalną, a to, co powyżej składki minimalnej, zabezpieczać sobie w inny sposób. Panie Wojciechu, krótko proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Panie redaktorze, wyobraźmy sobie, że od środy wprowadzamy to, o czym teraz powiem, w życie. Czyli odklejamy składki do ZUS-u od pensji, pozostawiając je kwotowo na tej samej wielkości. Czyli możemy osiągnąć wzrost pensji przy niewzrastających składkach ZUS-u. To jest pierwsza sprawa, a kwoty zostają te same. I druga sprawa, kwota wolna od podatku, co pozwala na to, że ktoś, kto ma większe dochody, idzie do sklepu, bo u nas, czy nie wiem, robi remont mieszkania, czy cokolwiek innego za te pieniążki, w związku z tym też płaci podatki, ponieważ płaci VAT. Mhm. I stać go na ten VAT, tak to tak. Ujmijmy. W związku z tym, jaka jest sytuacja? ZUS ma tą samą kwotę do zarządzania, którą miał, a pracownicy mogą osiągać większe zarobki. I druga sprawa, wśród społeczeństwa pojawia się więcej pieniędzy, dlatego że jest większa kwota od podatku. I tak płacą podatki w postaci podatku VAT wysokiej. Panie Wojciechu, kończę, bo już za 8 minut 13. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ Solidarność. Przede wszystkim fałszywa jest teza, że koszty pracy w Polsce są za wysokie, dlatego że jeżeli zobaczymy na chociażby raport NBP, który został ostatnio opublikowany, koszty pracy są od 25 lat najniższe w historii. Tak samo jeżeli spojrzymy na kwoty, jakie płaci się polskim pracownikom, one są 3, 4, 5-krotnie niższe niż mają pracownicy za naszą zachodnią granicą. Tak więc z jednej strony próbuje się mówić o tym, że polskie koszty pracy są zbyt wysokie i trzeba je radykalnie obniżać, a z drugiej strony prowadzi się takie praktyki, które powodują, że nasz system ubezpieczeń nie jest zasilany, a więc bardzo duża grupa ludzi nie płaci i składek, i podatków, czy bardzo mocno rozrasta się szara strefa. Czy należy obniżać składki? Myślę, że przede wszystkim należy je upowszechnić. Wtedy byłaby to droga do obniżania składek na przykład na ZUS. Dzisiaj tylko połowa Polaków, połowa płatników PIT płaci składki na ubezpieczenia społeczne. A więc ten system zwany powszechnym jest chyba ironicznie nazywany systemem powszechnym, bo tak naprawdę taki on nie jest. Za 7.13 ponownie pani posłanka Magdalena Kochan, Platforma, i ponownie Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Aż nieprawdopodobne, muszę państwu powiedzieć, te dzisiejsze wyniki na pytanie, czy jesteśmy za obniżaniem opodatkowania pracy, nawet kosztem świadczeń od państwa. 90% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 10%, że nie. Pani poseł, pani dziwi się pracownikom, także pracodawcom, że nie chcą wiązać się etatem, że unikają tego etatu, bo przerażają ich podatki od tego etatu? Nie, ja nie przypominam sobie takiej wypowiedzi mojej, żebym się dziwił pracownikom i pracodawcom. Nie, ale nie było takiej wypowiedzi, ja po prostu pytam, bo z listów, komentarzy słuchaczy wynika, że to jest upowszechniająca się, trudno obliczyć jak powszechna praktyka, ale upowszechniająca się w relacjach pracownik-pracodawca. Unikanie, czyli przechodzenie w szarą strefę? Tak, mówimy o szarej strefie. Panie redaktorze, to rzeczywiście jest problem. Ale moje pytanie brzmi tak. Czy możemy uznać za obciążenie etatu składki na ubezpieczenia społeczne, czyli na naszą przyszłą emeryturę? Moim zdaniem nie. Możemy myśleć o tym, jak rozłożyć dzisiaj procentowy koszt tej składki, który, jak wiadomo, jest rozdzielony między pracownika i pracodawcę. O tym możemy rozmawiać, bo składka na naszą przyszłą emeryturę jest inwestycją naszą, osobistą, w naszą osobistą przyszłość. To pierwsza sprawa. Więc bym tego nie uznała za koszt pracy, tylko za inwestycję w moją gwarantowaną przyszłość. Pani poseł, ale gdyby tak było w tym systemie i było tak, jak pani argumentuje, to po pierwsze, no, byłby jakiś plus w budżecie FUS-u. Tego plusu nie ma. Te pieniądze byłyby inwestowane, plusu... te pieniądze pracowałyby na te przyszłe emerytury i wtedy ręce miało to i nogi. A w obecnej sytuacji jest to tylko dystrybucja pieniędzy między budżetem a ZUS-em. Nieprawda. Dlatego, że przypomnę, reforma ubezpieczeń społecznych przyniosła nam informacje o naszym indywidualnym koncie i o tym, co na tym koncie się znajduje. W każdej chwili mogę wejść na stronę ZUS i sprawdzić, jak wygląda moje konto, moje osobiste pieniądze gwarantujące mi moją osobistą emeryturę. Bardzo przepraszam, pan Cezary Kaźmierczak się uśmiecha. Tak, uśmiechnął się. Ciekaw jestem dlaczego. Bardzo proszę. No, dlatego, że to nie zależy od wirtualnych zapisów na kontach w ZUS, tylko od możliwości płatniczych państwa. Jeżeli będzie się dalej rodziło tyle dzieci, co się rodzi, to jak państwo ale nie będzie miało akurat, z czego zapłacić, to nie zapłaci. Muszę przypomnieć panu, że wprowadzenie rocznego urlopu rodzicielskiego przyniosło już w roku 2014 skutek. Więc to, co dzisiaj